Przecież mamy swoje miejsce, ten syf na planecie, gdy ludzie coraz głupsi jak wpis w internecie. Brzmi to dziś niczym przeciek, chociaż nie słyszy nikt. Nie widzisz nic, nie winisz ich, nie wynik gry jest istotny, ale serce do niej, czyli coś, co mi pozwala chwytać szczęście w dłonie. Bezszelestnie przed domem płynie czas po ulicach, by go spisać. Potrzebna mi jest rap, cyrylica, jebać rap. Bez pokrycia nie ma tam czym oddychać już. Komu mam wierzyć? Jedno z pytań tu, jedno z pytań tu wierzyć. Dzisiaj w cud nie ma szans, zmienia w szajs chwilę życia grób. Lud na głowy, prostakom nieprosty, bo groźby są tylko oznaką słabości. Być ofiarą nie dość, gdzie tu jest brat duma? Już dawno utonęła niczym Grecja w długach. Daj zamieszkać w murach razem z aniołami, myślę idąc korytarzem, spalony jak kasik. I co zabronisz marzyć? Wątpię, mam to, które wystarczy tu zażyć z wątkiem. Mój sąd to kilogramy wspomnień, muzyka, wersy pełniące rolę z kilku lat pamiętnika. Nie krytykuj, nie wnikaj, jeśli lepiej nie umiesz. Nie chodzi tu o sztan, ale o szacunek. Rymy, wersy, zwrotki serce. Nie chodzi tu o hajs, ale o respekt. Bity, breaki, wrot mi serce. Nie chodzi tu o hajs, ale o respekt. Rymy, wersy, zwrotki powtórzę. Nie chodzi tu o sztan, ale o szacunek. Bity, breaki, wyrzuć troski ku górze. Nie chodzi tu o sztan, ale o szacunek. Mówią złote to prestiż, dla mnie prestiż to te 24 wersy, rozumiesz? Jesteś tak dobry jak ostatni numer. Obojętne czy to rap, folk, country, rock. Ponad tłumem dźwięk przerywa noc, tomy w klubie, rap bez barier. Świat od zawsze pokazywał tu strach i łaskę. Straż nad miastem pełni stary, zakrzywiony księżyc w masce. On zna całą prawdę o wszystkich ziemi grzechach i co by się nie stało, on dalej się uśmiecha. Ty ile znasz zaniechań? Ja sam nawet nie wiem, co mi pozwala myśleć, że on z nas tak się śmieje. W mikrofonie wartość tej ziemi co matko. Nie mam ceny jak iPod czy ugryzione jabłko. Wychowało mnie miasto wypełnione agresją, gdzie ponad ludzkie serca ceni się szaleństwo. Te mury esencją, zbiorem DNA. Problemy i stres, wszystko co siedzi w nas. Rośnie garb ponad ciężarem nawyków. Nie pomoże nam nawet na detoksie substytut. Stala od najemników, niby pozorny spokój, bo nijak się to ma do naszej historii bloków. Nic nie mów, przystopuj, a tą prawdę zrozumiesz. Nie chodzi tu o szpan, ale o szacunek. Rymy, wersy, zwrotki serce. Nie chodzi tu o hajs, ale o respekt. Bity, breaki, wrot mi serce. Nie chodzi tu o hajs, ale o respekt. Rymy, wersy, zwrotki powtórzę. Nie chodzi tu o szpan, ale o szacunek. Bity, breaki, wyrzuć troski ku górze. Nie chodzi tu o szpan, ale o szacunek.